Молода, струнка дівчина на ім'я Ольга у халаті особливого фасону. Натягнувши на ніс маску, процідила. «Слухаю вас!» «Скільки разів на день ви робите обробку рани хворої Мелешко?» «Двічі, як призначено!» «Тепер робитимете тричі. Не забувайте частіше змінювати стерильні прокладки. Щодня чисту білизну і ретельніше проводьте профілактику пролежнів». Пофоркуючи і ледве що не б'ючи копитом, як норовиста молода кобила, медсестра усім своїм виглядом намагалася показати, що їй ота даремна витрата сил та чистої білизни вкрай не до вподоби. Результат усе одно буде однаковий. Софія й сама все знала, але усе її єство опиралося цій думці. Вона розгорнула історію і подумки зойкнула. Аналіз крові був геть поганий. Глянула на медсестру. Чи приймає хвора вітаміни? Та знову зиркнула на Софію, мов пані на блоху в перуці, і процідила. Приймає. Хвора підняла на них повні, якоюсь уже не тутешньою втомою очі, і тихенько прошелестіла. Не можу. Погано мені від них. То, може, вживайте більше фруктів, ягід. Родичі ж до вас приходять? Ніхто до мене не приходить. Самотня я. І вона відвернулася до стіни. От тобі і попрацювала. Хвору вразили, на конфлікт з медсестрою нарвалася. Хоч який, власне, конфлікт – це її робота. А свого напудреного носа нехай кривить деінде, а не в моїй палаті. Та конфлікту уникнути не вдалося. Не встигла Софія вийти з палати, як почула, що та фотомодель у білому халаті на весь голос репетувала маніпуляційні до іще двох медсестер і санітарки. «Ач, приїхала! Бачили ми таких! Тільки з інституту, а вже командувати!» Сама б спробувала її помити, оту Мелешку. Дістала б задоволення. Усі розумні чужими руками. Софія зайшла в маніпуляційну, щільно зачинила за собою двері і глянула на Ольгу. Так, що ті одразу заціпила. «Ольго Аркадівно, ходімо. Я покажу вам, як доглядати за раною хворої Мелешко. А ще раджу перечитати розділ «Деонтологія» у підручнику для медсестер. Сподіваюсь, вам відомо, що розпорядження лікаря середній медичний персонал виконує, а не обговорює. Тим більше у такій формі». Софія виголосила цю промову підкреслено чітко, тоном, що не допускав заперечень. Але перша частина тиради щодо того, що я покажу, як доглядати, вирвалася у неї з опалу, і тепер Софія думала, що ж вона, власне, показуватиме медсестрі. Адже рана була страшною. Пухлина розпадалася, спричинюючи тяжкі муки хворій та отруюючи повітря довкола. Ніякого дива, що медсестри не хотіли займатися цією.